राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज, चैत्र कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2058, 1 अप्रैल 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सबसे श्रेष्ठ बात है भगवान के शरण में। भगवान के समान कोई हितैषी हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होना संभव नहीं है। सबका वास्तव में हित करने वाला परमात्मा है। उसी बात आज मानते नहीं है। आज हिंदू भी इस बात को मानते नहीं है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। मैं भविष्यवाणी नहीं कहता हूँ। मैं जो चाल है वो चाल कहता हूँ। चाल बड़ी खराब है। बात क्या होगा भगवान जाने। ठीक नहीं है। मूल में बहुत बड़ी भारी गलती है, परंतु मानते नहीं है। क्या करे बोलो। बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी, पर मानते है नहीं। नतीजा खराब होगा। नतीजा अच्छा नहीं है, परंतु मानते नहीं है। क्या करे बोलो। आप बताओ क्या करे। आप बैठे हो, बताओ क्या करना चाहिए। कोई बढ़िया उपाय दूसरा दिशा नहीं, परंतु अबार मानते नहीं है। अबार ऐसी उल्टी बात पकड़ी हुई है जो मानते नहीं। मेरे को आज ही आता है कि आप इतने दिनों से सत्संग सुनते हो, सत्संग सुनने वालों में भी आज आप अच्छे हो जो बारे में न कह रहे यहाँ पर, और घर वालों की त्याग करके किरा, फिर भी मेरी बात पूरी मानते नहीं। बहुत मानते हो आप, बहुत मानते हो हमारी बात, बहुत स्वीकार करते हो, परंतु मैं चाहूँ जैसे नहीं करते आप। एक भगवान के ऊपर विश्वास रखो, सब काम ठीक होगा। ये बात बहुत बढ़िया है। एक भगवान की उम्र को ठीक होगा, परंतु मानते नहीं। आप मानने वाले हो, आप बात मानने वाले हो। दुनिया में जो बात है, जो आदमी है, उनमें सब में आप श्रेष्ठ हो। आप इतने श्रेष्ठ हो, परमात्मा की बात मानते हो, स्वीकार करते हो, फिर भी स्वीकार करना चाहिए, वैसा नहीं करते। तत्परता से लग जाओ भगवान में, एकदम भगवान में लग जाओ। चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, एक बात कहा दमदार और बेड़ा पार। मैंने चार का रंग खाई, करो खाई लाग जाए, का तार मर जाए, उड़ जाए, ऐसा पक्का भगवान बना देते हो। मैं कोई व्यक्ति ही नहीं कहता, व्यक्ति की बात माना सही आया, भगवान की बात कहता हूँ। सबके परम पिता है ईश्वर, अविनाशी ईश्वर के अंश, सब ईश्वर के अंश, साक्षात अंश हो, परमात्मा के साक्षात पुत्र पुत्री हो, भगवान की संतान हो, आप मामूली नहीं हो, भगवान की हो, भगवान की। तो भगवान की बात मान करे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, इसलिए मानते नहीं है, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, बड़ा भारी। अगर ये हिंदू अनर्थ न करे तो आप कोई बात बंगा नहीं कर सकता, पक्की बात है। परंतु कुछ का लोभ है, लोभ ये सिद्ध नहीं होगा। अगर ये सिद्ध नहीं होगा हमारी दृष्टि से, पर हो जाए तो सी बात है, अपने को विरोध नहीं है। तुम्हारा काम सिद्ध न हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है, परंतु हमें दिखता नहीं है। जो बाप को भी कैद में डाल दे, बेटों को भी निकाल दे, ऐसी जात है, उसका विश्वास नहीं है। मनुष्य का विश्वास बनता है। अभी जो काम हुआ है बड़ा भारी अनर्थ है। आचार्य है हमारे सिद्धांत में, जो आचार्य है बड़े है, ऐसे आदमियों की बात को बिल्कुल रद्द कर दिया, केवल मुसलमानों के भरोसे। जो मुसलमानों कह दिया वो बात करने, वे बात में तुल गए। मुसलमानों ने कह दिया कि मंदिर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये बात मामूली नहीं है, इसका नतीजा बड़ा खराब है, अभी मानते हैं नहीं। वैसे आप लोग नहीं हो, वैसे आप लोग नहीं हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, सच्चा सुनते हो, सच्चा की बातों काम में लाते हो और मेरी बातें भी मानते हो, अब वैसे नहीं हो। परंतु उन लोगों का विचार अच्छा नहीं है, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। संपूर्ण आचार्य पूछ रहे है और अभी बात हो रही गया है, अच्छी नहीं है ये बात। आप लोगों से विनती है कि सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ। सतम विहाय भोक्तव्य, भोजन करना हो तो सौ काम गिरते हो तो पहले भोजन कर दो, सहस्त्र स्नान मात्र, स्नान करना हो तो हजार काम गिरते हो तो स्नान कर दो, और दान देना तो लक्ष्म विधाई दातव्य, और कोटिंग तक तो हरी समेत करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ दो, भगवान को याद करो, करोड़ काम बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, भगवान को याद करो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है उस भगवान को याद करो, भगवान को इष्ट मानो, उसके चरणों को शरण हो जाओ, उससे बड़ा कोई हुआ नहीं, वो होगा नहीं, वो हो सकता नहीं, संभव नहीं है, उस परमात्मा का आश्रय लो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अब सब एक मन से हो जाओ तो कितने काम हो जाए, एक भगवान भी हो जाओ बस। पर लोभ में आए हुए मानते नहीं, आप बस मानते हो, आप स्वीकार करते हो, आप कहना मानते हो, आप कहना मानते इस बात आपने कहना है कि भगवान के शरण हो जाओ, एक ही एक भगवान है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत उत्तम बात है। जब पेते न पश्यन्ति लोभोपत्सेत्स, ये लोभ के कारण से बात मानते हैं। वो लोभ आ गए, सौ थे, सौ बेटा, एक नहीं बचा, पांच सौ में एक नहीं मरा, एक नहीं मरा, पांच सौ में एक भी नहीं मरा, सौ में एक भी नहीं बचा, परंतु उस समय माना नहीं। ऐसी बात है, आप फिर रहो भगवान पर विश्वास करो, बहुत लाभ की बात है। एक भगवान है, हे नाथ हे नाथ, एक शरण ले लो, कुछ मत बनो, सब बातें छोड़ कर हे भगवान के शरण में जाओ, खोटे तो द्वारे स्प्रे करोड़ों काम बिगड़ते हो तो बिगड़ते हुए सुनी, वो बिगड़ने वाले बिगड़ेगा, भगवान की बात सुधरेगी, बस अक्षय अक्षय हो गई। अब आते सच्ची भगवान ही जन को शरणा, हे नाथ हे नाथ, सच्चे देश भगवान के शरण हो जाओ, फिर सब काम ठीक हुआ, सब काम ठीक हुआ। हे भाई बहना सब सब, हे भगवान के चरणों शरण हो जाओ, सर्व गुह्यतम मगर बात बताइए, सर्व गुह्यतम साधन, सर्व गुह्यतम भूयश्लोगे परम बचा, एक बार ये, एक बार यहाँ है गीता भर में सर्व गुह्यतम भवे, सर्व गुह्यतम पद एक बार यहाँ भगवान के शरण को सबसे बढ़िया बताया है। आप खूब कान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो, मन एकाग्र करके सुनो, ठीक तरह सुनो, आदर कर सुनो, एक भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान के शरण हो जाओ। भगवान का नाम से बोलो, भगवान को याद करना, सब बात सुनो और सब छोड़कर एक भगवान के हो जाओ, सब काम ठीक हो एकदम, नतीजा अच्छा नहीं, देश का नतीजा बढ़िया नहीं दिखता, याद आ रहा याद अच्छा है, बहुत खराब है, लोभ आया हुआ केवल गद्दी का, ये लोग ठहरेगा नहीं, ये गद्दी ठहरेगी नहीं, तारी चतुराया मैं धूल पड़ेगा, कदमड़ा कठा थर फूटे रे, अरे भगवान के शरण हो जाओ, सब गम ठीक हुआ, सब गम ठीक, भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हम और कुछ नहीं समझते, भगवान के शरण हो जाओ, बड़ा भारी काम होगा, बस रेट काम होगा, उत्तम काम होगा, बढ़िया काम होगा, केवल भगवान के शरण हो जाओ, सब काम नहीं हुआ। गीता में इनके समान कोई साधन बताया नहीं, सर्व गुह्य संपद एक बार आया, एक बार गीता भर में और साधन बताया, मेरे शरण हो जाओ, भगवान के शरण, कोई शरण नहीं है। आज हिंदुस्तान का काम बहुत धीरा है, बहुत पता ही था क्या होगा वो भगवान जाने, बात अच्छी नहीं है, ये संदेह नहीं है। अब भी लग जाओ आप तो सच्चे जैसे भगवान में, आप लगे रहो, आप काम ठीक है, आप ठीक कर रहे हो, इस ठीक में अभी भी लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी श्रेष्ठ, सब काम ठीक हुआ, भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण हे नाथ हे नाथ, भगवान के शरणों का आश्रय दे लो। इनमें कोई आपके शंका हो तो पूछो, शंका हो तो खुला पूछो, आप जो मन भाव है जो ये बात पूछने के मन में आवे और नहीं आ तो मान लो भगवान के शरण हो जाओ, सब काम ठीक है, सब काम अच्छा होगा, नाम से आप ठीक होगा, इनमें संदेह नहीं है। भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, हे नाथ आपके शरण है, सब काम ठीक होगा। शंका हो तो पूछ लो, खुली पूछ। एक कई सत्संगिया ने शंका है, एक सत्संगिया ने जिज्ञासा है कि भाई जैसे हम लोग भगवान में लग जाएं, ये तो यहाँ आपके सत्संग में कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रति बोले दुख होता है। जब देश की दशा देखते हैं ना, तो जैसे आजकल जो पार्टियां लोग हैं या नेता लोग हैं, वो वोटों के लिए दूसरों का पक्ष लेने लग जाते हैं और हिंदुओं की तरफ उपेक्षा कर रहे हैं, तो हम सत्संगी लोग क्या करें, मतलब ताकि देश का विशेष विकास हो देश में। सलाह तो देनी अच्छी, नहीं मानो तो कोई परवाह नहीं, भगवान में लग जाओ। सलाह तो कौन लेवे, सलाह तो कोई लेता नहीं। का क्या मतलब भगवान से ऐसी प्रार्थना करे क्या भाई कि आप अच्छा मतलब देश का हित हो, या हम केवल हमारे कल्याण में लग जाएं, तो भगवान से कोई देश के बारे में प्रार्थना करें नहीं करें क्या? करो करो झगड़े मन में करो, इसके मन में ईश्वर पर विश्वास है, मैं करो प्रेम से कोई देश का हित हो इस विषय की प्रार्थना करें। झगड़े मन में ज्यादा वे तो अच्छा, बाकी नहीं वे तो नहीं, वे तो अपना करो, भजन करो, अपने कल्याण में लग ही जाओ। सुनो याद आती के भाई चलो अभी तो अपने कल्याण में लगना तो है, ये तो लेकिन मन में आती है अपने कल्याण करने भजन कौन करने देगा कल, जैसे अब थोड़ा समय बीतेगा और ज्यादा तो बढ़ेंगे, दुष्ट तो तंग करेंगे, यूं आती लोगों को मन में। कोई मना नहीं कर सकता, बाह्य परिस्थिति से तंग करे तो तंग करो तो बहुत जल्दी उन्नति हो गई, लेकिन कोई कर सकते है, किसी की ताकत नहीं है, बहुत जल्दी उन्नति हो गई। आप बोले कि शरण हो जाओ, शरण हो जाओ, तो शरण कैसे हो, शरण होने का क्या तरीका है? तरीका बेहद, आप रिछोरी करते हैं, आप रिछोरी और खजानदार करते हो तो वही गोत्र की होगी, आपका गोत्र नहीं रहा, आपका आदर करते है, सब करते है, परंतु गोत्र बदल गया, गोत्र बदल गया, इस जैसे अपना गोत्र बदल गया, भगवान के हो गए हम। जैसे आपकी छोरी गोत्र बदल देती है, ऐसे आप अपना गोत्र बदल दो, भगवान के गोत्र के हो गए हम, तो भगवान के हो गए, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, भगवान के हैं। साधु होने वाला अब अच्छा है, परंतु अच्छा है बंदा है, छोड़ दिया, जैसे गोद जाने वाला वो चला गया, अपने आप को छोड़ दिया सब, ऐसे भगवान के गोद चले जाओ, भगवान के शरण हो जाओ, फिर सब ठीक है, एकदम ठीक है। तुम भगवान के हैं, कोई डर नहीं, जरूरत नहीं है, तेरे मन में उसे शायद प्रार्थना करो, अपने आप को बदल दो, हम तो भगवान के हैं, करवाड़ा नहीं माने तो मर्जी मत मानो, माँ बाप स्त्री पुत्र भाई बंधु ये खास खास कुटुंब है, अपने भाई है, अपना बाप है, अपने माता है, अपने चाचा ताऊ है, बस ये तो ही अपना है, ये खास संबंध है, वही नहीं माने माने पर मत करो, भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक होगा। सब काम ठीक हुआ, सब काम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान के शरण हो जाओ। बीड़ी जन्म अनेक की, बीड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज आज अभी अभी, वही राम को नाम जप, भगवान का होकर यही जप कर, भगवान का होगा। वही राम को नाम जप, तुलसी तरी कुछ बार कुछ छोड़ दो। बीड़ी जन्म अनेक अनेक जन्म की बीड़ी हुई, आज सुधरे अभी आज अभी, आज आज आज भी अभी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण इसी क्षण। वही राम को नाम है जब राम जी का हो मेरे घर वाले, कोई मानो न मानो, स्त्री मानो मत मानो, पुत्र मानो मत मानो, माँ बाप मानो मत मानो, कोई मानो शायद मत मानो। वही राम को नाम है जब राम जी का होगा नाम जब सब काम ठीक है। गोस्वामी ने कहा हूँ आरो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए, तुमने दास बस हो जब तब पहले का प्रभु बन जाए, सबका प्रेम परमात्मा है वो कर दो जाकर मेरे भरोसे ले लो। एक आश्रो एक पल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुम विकास, एक घन श्याम एक राम घन श्याम चातक तुम श्रीदास। ये बात एक आश्रो एक पल एक आश विश्वास एक घन श्याम चातक तुम श्रीदास, अभी इधर है पपिया ऊपरी धरा का बूंद पीता पीता, हमने देखा है आपने देखा होगा, देखा नहीं हमने देखा, छोटे छोटे वर्षा होती जब भूख दे गई हमने देखा। नंदरे सिंधु सज सरवारी रूप बिंदु दोहे हो सुखारी, चोतर लोचर चौतक जल जल जाके रही सदा जल धरा भी जाके। नंदरे सिंधु संत सज सरवारी रूप बिंदु दोहे हो सुखारी, नंदरे सिंधु सज सरवारी हमने देखा है, हंस गया खेपक रही है, बूंद पड़ रही है बिछड़ रहा है। एक भगवान के शरणों में शरण हो जाओ सब काम ठीक है। हृदय से भगवान के हो मुझे बस, हे नाथ आप कैसे हो, पापी हो तापी हो अच्छे हो बंदे हो बुरे हो भले हो बुरे, हे नाथ आप क्या हो, आप हो जैसे जैसे भगवान के हो जाओ। भगवान के शरण लेने में कैसे मना नहीं है, कैसे ही पापी हो कैसे ही अन्यायी हो कितना ही पापी हो बोलो, भगवान ने सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म कोट यज्ञ तब ही, जन्म कोट यज्ञ तब ही सर्व हो जी वही जब भगवान ही सर्व हो जाए बस सब पाप नष्ट हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो सच्चे हृदय से पुकारो सब काम ठीक हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ एकदम ठीक है, हे नाथ ईश्वर अंश जी बधारी सब ईश्वर अंश है, सब छोटे बने सब ईश्वर अंश जी बदारी, ईश्वर अंश जी बदारी चेतन मन सहसि तो समूत है कपूत कैसे है पर भगवान के हैं, हम सब भगवान के सब हम भगवान के हैं। हमारे परमात्मा परमेश्वर है उसके हवा। कबूत है सबूत है, कबूत भी पूत होता है, सबूत भी पूत होता है, पूत है हम भगवान के, भगवान पुत्र है, भाई बहन सब सब, कोई पापी से पापी है तो अच्छा है तो अच्छा है तो बंदे है तो। देखो एक बात बताओ, सब जितने पापी हो सब में नामी पापी हम नहीं है, जस्ते नहीं इतने बैठते नहीं बात, सबसे अधिक हम पापी हैं, बैठते नहीं, शुगर करता है मन, हम है नहीं पापी जैसे शुगर, हम पापी है ही नहीं, सत्संग करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, माला करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, कैसे हम पापी नहीं है, आप पापी नहीं हो, सब गंगा स्नान करते हो, नाम जप करते हो, सत्संग करते हो, गीता पाठ करते हो, भजन कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो, सब पापी में नामी पापी आप नहीं हो, अब नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं क्यों सुधार करते हो, तो कैसे हो, बहुत अच्छे हो, हम कैसे ही है भगवान के, बहुत अच्छी बात बाबा, बहुत अच्छी, बहुत वंदनीय हो, ऐसे पापी तभी और भी होते, अरे हो तो ही पापी से पापी हो, भगवान के है वहां, बहुत आनंद की बात है, मस्त की बात है एकदम, हम भगवान के हैं सब, भगवान का नाम लेते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं, सब अधिक पापी है, हो नहीं सकते आप इज्जत भी नहीं, सबसे अधिक पापी है सबसे का भगवान, भगवान का संबंध है हमारा, कैसे ही हो छोटे गलत है भगवान ने, भक्तों में हम छोटे, हम छोटे वो सबसे अधिक पापी कैसे से? कैसे मान ले बताओ, नाम जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल पीते हैं, गंगा जी दर्शन करते हैं, तीसरा जन्म सतम पाप, गंगा जी देखने से सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दर्शन करने से उस गंगा जी स्नान करते हैं, ऐसे पाप ये बताइए है, कोई नीचे से नीचे भी हो, भाई हो कोई बहन हो, अरे तो भाभी कोई नहीं है, कोई नहीं, सत्संग सुनते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, गंगा जल पीते हैं, गंगा जी दर्शन करते हैं, गंगा जी में पाप करने, पाप का नाश करने की शक्ति है, सब पाप खत्म कर दे, तो सब पाप या श्रेष्ठ पाप ऐसे होते हैं, ऐसे होने है, भक्तों के भक्तों के भक्तों में हम छोटे छोटे, कई छोटे नहीं है, कई अच्छे पर पापी कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये स्वीकार नहीं करता बात कि हम पापे बेतना में पापे है, वो बहुत बड़े बड़े पाप कर दिए, बड़े बड़े अन्याय कर दिए, परंतु पापी नहीं है, गंगा स्नान, गंगा जल पान, भगवान का नाम, गीता जी का पाठ, सत्संग ये करते ही है, जबरदस्ती होता है भाग्य है, नहीं चाहते फिर भी होता है, कहाँ जाओगे और वहां जाओगे, जा सकते नहीं। इस बार दंपा भी नहीं है, हमारे जैसा होना चाहिए वैसे हम नहीं है, परंतु पापी नहीं है, सबसे नीचा नहीं है। सीधा करता मन ऐसे गंगा जल पीते हैं, गंगा जल तर करते हैं, उसमें वही ना गंगा जी के नारे रहता है। इस वास्ते खूब मित्र भगवान में भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, भगवान गए सबसे पापी ऐसा है, सबसे अधिक पापी है वो नहीं सुधरेगा, मन शिमला नहीं करेगा, कृष्ण ना करेगा। भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, इत्यादि पाठ करते हैं, कला के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, गंगा जल पीते हैं, मामूली नहीं है। हाँ अगर चलना चाहिए वैसे कमी है, वैसे कमी है हमारे में, कमी है, कमी को दूर करो, सब काम ठीक है हमारा, ऐसे पापी नहीं, कमी को दूर करो। भगवान के हैं, भगवान के हैं, आपको क्यों को याद होगा, शेर जी ने एक बात कही थी, वैसी बात बहुत कम बोलते, वैसी बात बहुत कम कहते, शेर जी कहते नहीं, सब कहा था, हम ज्यादा नहीं सत्संग है, शेर जी ने कहा था, सबको याद नहीं, किसको याद है, जमरा जा तो कहते हम सत्संग शेर जी कर सत्संग सोने करेगा, मैं सत्संग में हो, सुबह सत्संग हो रही थी एक नंबर में, उस समय में एक भाई आकर के बोला कि शेर जी माने तो काम क्रोध सत्तावा है, शेर जी बोला मेरा नाम ले लिया करो, जज्जाल जी का सत्संग है, जज्जाल का सत्संग है, यहाँ कैसे आया तू। मैं स्वामी जी का सत्संगी हाँ, पी टी एम शेर जी का सत्संगी हाँ, और अब भाई बात लागू पड़े है, अब मैं स्वामी जी का सत्संगी नहीं, स्वामी जी समझी नहीं है, सत्संग शेर जी का सत्संग शेर जी गई नहीं, शेर जी गई है मूल में, मूल में चीज छेड़ी का, हम तो एक बीच में बोलने लग गए, मूल में सत्संग शेर जी का, शेठ जी के बाद में बहुत ज्यादा प्रचार हुए गीता को और सत्संग को, वो बहुत ही ज्यादा हुए, मूल शेर जी है, मूल शेर जी मूल शेर, काम हरेक आरंभ कर लो कठिन है, आरंभ होने में हरेक काम कर, तबियत में कोई रोटी बना दे कोई तबियत वो है कहीं पर बीच में हम देख रहे हैं, तबियत वो है जो है। हमारे कहावत है तबियत में तबियत है रोटी रोटी डाल दो हरे कर दे तबियत है हरे बड़ा इंसान कहवा कहावत को कहीं अर्थ है तपे तपिया तवे तबियत तो है कोई हरे रोटी बेल लो रोटी बना तबियत तो है इतना देर हुई पड़े एक दिन आपकी बना ली है वो तवा मत है उसूलों में चिड़ो ही है आप रवि नाथ देव ठेठ तो है देरी लगे हाँ ठंड तबे तबे इस वास्ते बहुत ठीक हो रहा है बहुत हो गई बहुत हो गई बहुत हो गई श्यावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की